जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूं। पिछवाड़े में भूकंप आ गया ना, आ आना।